pastdan bir himmatli zo'r yaxshi qora qalb vahshiy mergandan dili toza ko'r yaxshi bu dunyoga hamma mehmon bu dunyoda bo'l yaxshi bu dunyoga hamma mehmon bu dunyoda bo'l yaxshi yoshlarga qirqta gumondan xalqning ishonchi yaxshi bu dunyoga hamma mehmon bu dunyoda bo'l yaxshi yoshlarga qirqta gumondan xalqning ishonchi yaxshi Bu dunyo